Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Signe Terp. Hvorhen skal man kaste sin fiskestang i år 2024 for at få det helt gode afkast på krogen? Er det USA? Er det Kina? Er det små selskaber? Eller hvad i alverden skal der ske? Jeg ved det ikke, men jeg har allieret mig med to, der har en lidt bedre krystalkugle end jeg selv. Så velkommen ind i Millionærklubben på en onsdag, hvor vi ser på, hvordan vi kan investere os til gevinster i det nye år, og om der måske er nogle helt særlige ting, der kan kaste markederne op i luften. Dagens panel, det er Simon Christiansen, seniorstrateg i Nordea, og Michael Friis, aktiechef i H.C. Andersen Capital og fast på det følge forvalter her i klubben. Godmorgen og velkommen til jer begge to. Godmorgen. Godmorgen. Michael, det er dejligt at have dig tilbage. Du har været på lang juleferie. Hvordan har det egentlig været sådan at være væk fra de der pulserende finansmarkeder i et par uger? Det har været fint nok, men det var en lidt vild periode, ikke? Det er sgu da lidt ærgerligt at være væk i det der all everything rally. Det var da noget nemmere at stå herinde og være positiv hver eneste morgen. Men det har været fint nok lige at trække stikket en lille bitte smule, men vi må jo bare sige, at det har da været positivt nok at stå herinde, vil jeg skyde på, ikke? Fordi at efter Fed der i midt december der de ligesom fik sat gang i markedet, jamen så er der ikke noget til at stoppe dem, for du kan sige, den her uge, hvor vi skal begynde at teste det for første gang en lille bitte smule. Det er jo tit, når man trækker stikket lidt, at så kommer man til at se det hele i et meget klart lys, og man når til nogle erkendelser om, at markedet er alt for kørt op eller kørt ned eller et eller andet. Ja. Er du nået til nogle sådan store erkendelser i den tid, du har været? Nej. Altså fordi, at sidste år var jeg jo ret uenig med markedet. Jeg synes, du fik en god pris for at tage noget risiko og for at være lidt mere optimistisk gående ind i året, end resten af markedet var. Så der fik jeg både noget betaling, og jeg var faktisk contrarian. I år får du ikke rigtig noget betaling, fordi markederne har kørt op, ikke nødvendigvis et kæmpe problem, men jeg er lidt mere enig med markedet, ikke? Altså, alt peger jo lidt på, ikke så meget på renterne, det er der, vi nok kører lidt for langt, alt peger jo lidt på den her bløde landing, ikke? Altså, du ved, og det bliver lidt sværere her i første halvår, væksten skal en lille smule ned, og vi skal op i anden halvår. Jeg kan ikke stå her og sige, at markederne er helt sindssyge. De er kommet for langt foran på, hvor meget renterne skal ned næste år, hvor meget centralbanken kommer til at sænke, men jeg ser det ikke som et kæmpe problem. Og så det sidste punkt, fra starten af året her, tror jeg, det her det bliver testet voldsomt i starten af året. Det kan godt være, at de virkede sådan i går. Jeg tror ikke, det her det var en test. Det var lige folk, du ved, der var nogle ting, der faldt sammen i går. Nej, jeg tror faktisk ikke, de bliver testet, de bliver voldsomt testet, de her for aggressive forventninger, vi måske er gået ind med netop på renten i starten. Så jeg står lidt i et kedeligt sted, synes jeg. Altså, det var sidste år, det var værd at være contrarian, jeg fik noget betaling for den, det var godt. I år, jamen, jeg er sådan set lidt enig med det syn, der er derude. Jeg skal se noget andet, før det ændrer sig, og du får ikke rigtig noget betaling for rigtigt at løbe med markedet. Du kan sagtens køre med på noget momentum, men betaling, hvis man sådan kigger på risikopræmier og så videre, så er det bare sådan nogenlunde færre, måske lidt til den dyre side, hvis man kigger på aktiemarkederne, ikke? Så altså, du skal virkelig ned og grave dybt ned og finde et eller andet sted, som er mispriset, ikke? Og når man har haft det, der hedder et everything rally i nærmest 3 måneder, jamen, så er der ikke ret mange ting, der er mispriset mere, ikke? Altså så, Simon Christiansen, er du enig i det? Krystalklarhed. Det er altid sådan et ubehageligt sted at stå, når man er i konsensus med markedet, ikke? Fordi så tænker man, okay, det begynder, at der er sådan nogle alarmklokker automatisk at ringe, fordi vi kan ikke alle sammen have ret, vel? Der må være et eller andet, der vi ikke har set. Også, det er heller ikke det, at de bedste handler ligger jo, når man, fordi alting er jo så priset ind, og det er også det, vi lidt har set i løbet af december, at det her Goldilock eller guldlock-scenarie er blevet priset ind, hvor inflationen er svag nok til, at renterne kan blive sænket, og vi ender et eller andet godt sted økonomisk også. Hvad var de spørgsmål, undskyld, Signe? Jamen, om du også tænker, det er svært ligesom at finde de steder, hvor man altså, kan tjene penge, fordi vi alle sammen er så enige om, at det hele ender godt, og alt er priset ind? Altså, jeg kigger stadig på aktier og synes, at jo, prisningen den ligger måske lige over sådan de historiske gennemsnit, når vi kigger på globale aktier. Derfor synes jeg stadig, det er et meget godt indgangspunkt for de folk, der ikke er kommet med endnu. Jeg tror, indtjeningsvæksten er nok det, jeg kommer til at hænge min hat på i forhold til det, der skal drive afkastet fremadrettet. Der kommer nogle positive overraskelser der i forhold til, hvad analytikerne forventer og hvad der priser ind. Det er sådan typisk det, vi ser, når nu i økonomien klarer sig bedre, end hvad man ligesom har pris, hvad man har forudsat, så de her beats bliver lidt større, end hvad det historisk har været tilfældet. Det vil være med til at løfte aktier, tror jeg, fremadrettet. Så jeg deler Michael sådan lidt forundring over, hvad kommer der til at ske, og hvad kommer til at være triggeren for de her. Jeg tror godt, modsat Michael måske, kan jeg godt se en eller anden form for korrektion på den korte bane, fordi ting er løbet så meget, som det har i løbet af november og december. Så der kommer nogen, der måske gerne vil tage profit på de her handler. Der kommer nogen, der begynder at have måske brugt juleferien på at tænke lidt over, okay, hvor fornuftigt er det her, og hvilke risici ligger derude. Fordi der er jo stadig masser af risici, det er jo slet ikke det, vi står og siger. Man er bare nødt til at handle på det data, man får. Det data, vi har fået det seneste stykke tid, det har bare kun peget i en retning af, at centralbankerne, trods mod forventningen, ender med at have succes med den her bløde landing i løbet af 2024. Mm. Og lad os vende tilbage til hele snakken om den bløde landing og hvordan det allesammen skal gå, men altså i hvert fald i går på Wall Street en noget sur dag, Michael Friis. Ja. Jeg tror, det var den surste dag på Nasdaq siden oktober måned, læste jeg. Ja, wow, lang tid tilbage. Hvad er det, der sker? Fordi jamen, det er jo sådan lidt det modsatte af, hvordan vi sluttede 23. Altså lige pludselig ser vi renterne tække op, aktierne tække ned, IT ned. What? Jamen, det var jo det, som jeg sagde, at fra med, at vi fik Fed-mødet der den 14. Der var der jo ikke nogen datapunkter, der kunne udfordre det her. Nu møder vi jo ind her 1. januar og skal have en jobrapport. Og det er jo jobrapporten, der kommer til at være afgørende. Altså, er de for stærke jobskabelser, så må centralbankerne gentænke, at de nu synes, at de skal sænke renterne næste år. Og markedet må i hvert fald gentænke, at du ved, der skal være 8 rentesænkninger, nu centralbankerne siger 3, ikke? Altså, du ved, så nu møder vi jo ind for første gang, og så kom det jo sammen med, at ASML blev forbudt at sælge noget til Kina, det tog chipsektoren med sig ned, den er relativt tung, ikke? Der var en downgrade af Apple, ikke? Altså, du ved, og når nu Apple har kørt så godt, jamen, ja, en enkelt analytiker, der ser lidt problemer og har lavet noget channel checks, ikke? Altså, det viser bare. Det var jo det der, det er jo sådan en korrektion. Nu tager vi altså profit. Det var første modstand, vi mødte. Der er en analytiker, der ligesom stiller spørgsmålstegn ved det her rosenrøde billede, som vi har priset ind i december. Ikke? Så det var jo et sensorium af mange ting, der ligesom fik tingene til at køre op. Og som jeg siger, at den her one trade all, altså en vej, bare renter ned, ikke? Altså, du ved, skulle ned på 3, eller hvad? Skulle ned og ligge på inflationen for en 10 år? Skulle der ingen risikopræmie her på obligationer? Altså, hvor vil du hen, ikke? Altså, når man altså, vi er enige om, at inflationen har den rigtige retning, men måske ender over med omkring 2,5. Og så er vi måske nede i 25 på de der to, hvis alt går vel, ikke? Altså, du ved, hvad skal du have for at holde obligationer? Skal du ned? Altså, skal du ikke en risikopræmie have for, altså, mere rente for end inflation for at lægge tingene, ikke? Altså, du ved, så det var den her one-way trade, ikke? Som ligesom siger, okay, nu, hvis jeg det var nemt nok at løbe med hele december, ikke? Jeg mødte ingen modstand, ikke? Julemanden var der. Nu kommer der altså en jobrapport fredag, ikke? Så det var nok det, som suren, der ligesom gjorde det. Men er det her den store test? Det tvivler jeg på, ikke? Altså, du ved, fordi hvad er det egentlig, der skal teste? Og det er derfor, jeg siger, bliv bare liggende. Du ved, sådan omkring marts, der er nok der, vi får den første test, fordi det er jo der, at vi forventer, men vis sandsynlighed, at de skal sænke renten for første gang. Super tidligt, det er vi jo nødt til, hvis vi skal tro på så mange rentesænkninger, ikke? Og hvis vi begynder at komme derhen af med for stærke tal, og at vi ikke forventer den her rentesænkning, så begynder vi jo at pille ved den her tese, ikke? Så, og økonomierne er jo relativt stærke, regnskaberne bliver nok relativt fine, guidance bliver relativt forsigtig, who fucking cares, det ved vi jo godt, selskaberne har været vant til at starte året ud på. Så hvad er lige testen lige nu? Og derfor tror jeg ikke, at du ved, at det her det var en anledning til at skulle se en større korrektion. Jeg tror simpelthen ikke, at vi får testet nogle af vores måske lidt for aggressive forventninger, vores lidt for gode følelse i maven her i starten af året. Altså økonomien vil være fin, jobskabelsen er okay, forbrugerne har det nogenlunde, fordi at de udvider jo lige nu deres realløn og så videre, ikke? Europa er sandsynligvis i en recession, ikke? Men hvor meget værre bliver det, ikke? Altså på den korte bane, ikke? Kina under massivt pres, ikke? Men det ved vi også. Så hvorfor skulle vi egentlig få testet nogle af de her, du ved, måske lidt for aggressive assumptions i starten af året? Det tror jeg ikke, så du ved, det bliver, om rallyet fortsætter med samme kraft, men jeg er ikke særlig nervøs for aktiemarkedet her i starten af året, modsat mange andre. Ja, okay, men du siger altså, de her sådan jobrapporter, der kommer blandt andet, eller der kommer en helt stor, kommer på fredag, det kan måske være sådan den første test, Michael Friis og Simon Christiansen, vi får nogle jobtal både i dag, i morgen, ja, så den helt store fredag. Tænker du, at det kan puste markederne i den ene eller den anden retning? Ja, så skal de overraske meget på den gås over en positiv side. Altså, de skal være meget højere, end hvad markedet ligesom priser ind. Sidste gang, vi fik den her jobrapport, der lå de omkring 200.000 Markedet forventer sådan 168.000 den her gang, så en forestillelse af den her nedadgående tendens. Jeg tror, hvis vi får det, så er jeg enig i, Mika, så er der ikke nogen, der kommer til at skubbe ved det her markedsopsving, som vi har gang i. Men jeg tror, der skal en ret stor tal til, for at investorerne bliver nervøse, for vi har set i løbet af de jobrapport, vi fik i 23, at hvis det bare er sådan et engangstilfælde, så kan markedet godt kigge igennem det og sige, okay, det er bare et stort tal, men det vigtigste er tendensen, og den er stadig nedadgående, så vi venter på næste tal og ser, om det er noget, der ødelægger den her tendens, om det er igen et stort tal, fordi så begynder man at frygte for, at centralbanken er nødt til at gøre mere. Og det tror jeg sådan set også vil være tilfældet den her gang. Så hvis vi får sådan et lunken tal under 200.000, jamen så tror jeg sådan set, at markedet fortsætter den her gode stime. Og jeg er egentlig enig nok i, at vi skal nok over imod marts, fordi der kommer til at være et opgør imod, hvad markedet har priset ind, og hvad centralbanken kommer til at gøre. Altså, de er jo også, de har en interesse i at være lidt forsigtige med de her rentenedsættelser, og holde renten højere i længere, end hvad markedet har priset ind nu. Og selvom markedet før i tiden har haft ret, blandt andet med den her inflation, som de sagde ikke var midlertidig, men som viste sig at vare ved lang tid, jamen, så kommer der et opgør imellem markedet og centralbankerne, at man skal begynde at reprise det i obligationsmarkedet. Det vil også sætte sig i aktiemarkedet på et eller andet sigt. Men hvornår det lige sker, om det først er til marts i forbindelse med centralbanksmødet, eller om det er nogle af de her datapunkter undervejs, det er svært at spå om. Men vi kan bare se sådan en dag som i går og starten på året, at altså, investorstemningen er også lidt presset. Altså, ja. Der er en vis optimisme, der har sat sig i markedet, som vi også står og snakker om nu her. Så alle tror ligesom det samme, at det fortsætter med at gå godt, hvilket også betyder, at der skal ikke særlig meget til at få den her båd til at blive lidt ustabil, hvis nu vi får et par dårlige data. Så er der nok nogen, der begynder at tænke, okay, måske tog vi fejl, måske kommer der en eller anden form for recession. Og nu sagde du lidt tidligere, at du kunne godt se, at der kom en lille korrektion i aktierne sådan her på den korte bane. Altså, hvor langt ser du, at altså, når vi snakker lille korrektion, så snakker vi sådan noget 10 eller derunder procent fald over en kort periode. Så det er jo ikke, vi skal jo ikke ned i sådan et bæremarked eller noget i den stil, men det er et udtryk for, at altså, det vil ikke undre mig, hvis markedet satte sig sådan noget 5% inden for en kort bane. På baggrund af, at det er gået så godt i det seneste stykke tid, der er nogen, der måske har lidt interesse i at tage profit for det her, og fordi investorstemningen er så strukket, som den nu engang er på den korte bane. Og mange af de her sådan, tekniske indikatorer, om man tror på dem eller ej, peger de altså på et marked, som er nogenlunde overkøbt, ikke? Og jeg tror også, hvis vi nu går ind i 2024, så siger vi, at det er svært at finde noget, der er mispriset. Du ved, du står her, åh, kom så, hvor skal vi have det store afkast i år? Men der er jo en anden side af den her sag. Da vi stod her sidste år, ikke, altså de mest negative regnede med, at vi skulle omkring 3300-3200, nogen med en 3000 i S&P 500, så siger man om, vi endte i 4700, ikke? Og de mest optimistiske, de ser så 4500. Prøv lige at se det her spænd. Alle regnede med en recession. Dem, som var contrarian, ikke regnede med en recession, de lå heroppe. De andre, de lå hernede, så vi skal herned. Det var altså et spænd på omkring 40%, ikke? Det var korrektioner på 30%, som du stod og måske kiggede ind i, du ved, altså. Det var det år, som vi stod på, og det var jo også derfor, det blev så volatilt, ikke? Nu står vi altså og kigger ind i, hvor vi har nogenlunde klaret inflation. Vi kan diskutere, hvor godt vi har klaret. Vi kan diskutere, om renterne de nu også skal 8 gange ned næste år, eller om de skal 4 gange ned næste år. Men det er et helt andet sted, vi er. Altså det spænd, der ligger i dine forventninger til, hvad aktiemarkedet måske kan svinge imellem, ikke? Det er jo markant mindre at forvente lidt opad, hvis du prøver at kigge på 2 års sigt, ikke? Og prøver at kigge på indtjeningsvæksten, og hvis det bliver en relativt mild recession, hvilket det er svært at kalde, fordi en recession, de er som regel lidt mere blodige, end vi regnede med, når de først går i gang. Men altså, dataene peger på det, så er der jo forventninger om en rimelig afkast, og din afgrundsdybe bunde, hvis ting går galt, de er der jo slet ikke, som de var sidste år. Så lad være med at misforstå mig. Jeg ser det som et fint sted. Jeg ser det bare også som et sted, hvor du ved, hvis jeg skal prøve at tænke, ej, nu vil jeg lave 20-25% i år. Jeg vil ikke ane, hvor jeg skulle gøre det lige nu. Altså fordi, at jeg er så enig med alting, og alting er blevet priset i den retning der. Jeg kan ikke finde ud af, hvor jeg skal være contrarian hen, hvor jeg virkelig skal hente nogle afkast. Du ved, så jeg regner bare med et rimeligt aktieår, ikke? Altså indtil jeg bliver modbevist, eller de teser her, de viser sig ikke at holde. Så det er jo et godt sted. Det er jo bare det der med, her vil vi gerne i radioen. Der er 100% liggende. Der er ikke noget, der er mispriset, vel? Altså, det var det sidste år. Der er bare ikke noget, der er mispriset lige nu. Det går, altså, så er det op. Altså, så er det fordi, at sådan, vi er lidt for optimistisk. Men det er jo altså ikke det her udsving, hvor hvor du ved, hvor Dr. Doom, han kan stå der og sige, ja, men det skal 40% hernede fra. Dem er der nogen af stadigvæk, misforstår mig ikke. Der er nogen, der stadigvæk tror på en recession. Og det er jo, så bliver de berømte, ikke? Fordi så får de kaldt den her eksogene faktor, som vi alle sammen ikke så nogen steder fra, der går ind og vælter læsset, ikke? Altså fair enough. Men det er bare ikke det, det er jo ikke at investere efter lige nu, når du kigger på data. Så misforstår mig ikke, vi er et rimelig godt sted i aktiemarkedet. Vi er jo bare et sted, hvor det er priset, ikke? Altså du ved, så... Og det gode nyhed, det er, at du ved, at det bliver... Altså, du skal virkelig være risiko... Altså, du kommer ikke til at se de her kæmpemæssige udsving. Du kommer ikke til forventelig, at du ved, at skal vi nu ned, skal vi nu 30% ned herfra, og så videre. Altså, det er vi jo bare... Den periode er vi ligesom over. Og det er da en rar ting at være i, ikke? Altså, du ved, at så alt er priset sådan nærmest perfektion. Ja, ja, men altså, det er da ikke det værste sted at ligge. Nej, nej. Man får bare lidt PTSD, når man begynder at snakke om de der ting, ja, ja. Og sådan sige, at okay, nu er alting overstået, ikke? Nu er bare god tid herfra. Men jeg er enig i, de laveste hængende frugter er jo nok blevet plukket. Der er nok stadig nogle muligheder derude, hvis man kigger på nogle af de ting, der blev savet ned i løbet af 2023. Og nogle af, altså særligt på sådan faktorniveau, er der også nogle ting, der har kørt i altså 10 år nedad, for eksempel small versus large og value versus growth og sådan nogle ting, ikke? Men ja, jeg vil sige, hvis vi også får et gennemsnitligt aktieår på sådan noget 9% eller 10%, så tror jeg også, man skal være glad for det. Mm. Og det er måske også en meget god lærdom til investorer generelt, at altså, markedet bunder lang tid før økonomien gør det, og det så vi i løbet af 2023, og nu er vi på sådan en eller anden form for bullmarked, som nu har kørt i en 15 måneder eller deromkring, ikke? De kan køre i rigtig lang tid. Vi så et efter finanskrisen, der kørte i 11 år. Hvis vi kigger på sådan data tilbage fra 1942 og så indtil nu, hvilket er sjovt, men det var lige det, jeg havde data for, jeg kiggede på det den anden dag. Men altså, i alle de år siden 1942 og så indtil nu, så faktisk i 80% af årene har man fået et positivt afkast på amerikanske aktier. Det er kun i 20%, hvor man har fået et negativt årligt afkast. Mm. Så altså, det er rimelig gode, også hvis vi kan sige det sådan. Nu, investeringer er jo ikke gambling, men det er god lærdom at have med, når man investerer, og 2024 kommer nok til at være et år, der underbygger den tese, at det går mere op, end det går ned på investeringsmarkedet. Og det er også okay, at det bliver et gennemsnit eller lidt derover år. Yes. Og selvom I sådan begge to har lidt svært ved, eller i hvert fald dig, Michael, lidt svært ved at se, hvor man skal hente de store penge i år, så skal vi altså kigge lidt nærmere på det senere i udsendelsen. Men det er onsdag, det er Millionærklubben, hvor jeg i dag har besøg af Simon Christiansen fra Nordea og Michael Friis fra H.C. Andersen Capital. Og hvis du har spørgsmål til os, så find din telefon frem og send os en sms. Nummeret er 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din besked med Mio. Og Michael Friis, inden vi sådan lige hopper ned i, hvor man skal samle de der gode penge op hen i løbet af året, så skal vi altså også lige forbi din millionærklubben på det følge, fordi du dystede sammen med Lars Persson, Lars Svendsen og Mads Christiansen sidste år om at få en kvart million kroner til at vokse mest. Du endte på en tredjeplads, fordi det var Bayer og Alibaba, der trak dig ret meget ned. Saxo Bank er ikke helt op at køre nu, så alle vores dejlige lytter kan ikke se, hvad du har investeret i lige nu. Hvad har du egentlig gjort? Jamen, jeg har ikke gjort noget indtil videre, du ved. Jeg tror, jeg indikerede lidt, at du ved, da jeg var igennem der, at der var nogle ting, jeg overvejede. Jeg overvejede lidt at købe nogle danske IT-konsulenter, lidt dansk forsikring, og så overvejede jeg lidt, du ved, men jeg fik ikke lige trykket på knappen og købe den, der hedder SARG ETF'en, og SARG ETF'en er den, der ligger short cat i woods, og det var bare det der med all-in rally i december. Der måtte komme en eller anden korrektion, ikke? En lille beskyttelse af min, du ved, og nu er den så 6% op, siden jeg sagde det, ikke? Fordi at de her renter får ligesom pillet ret kraftigt ved de der, du kan sige, uprofitable tech-selskaber og den der ting, ikke? Så jeg ved ikke lige, om jeg trykker på knappen der, det tror jeg egentlig ikke, fordi jeg tror ikke, vi skal voldsomt testes. Så det var nogle af de der overvejelser, jeg ligesom har gået med, og skal nok have sat de sidste kontanter ind, altså ja. Jeg er jo også et sted, hvor jeg siger, ja, bliv nu, hvor du er. Men altså, du ved, jeg mangler nogle nye signaler. Jeg mangler, at markedet trækker sig i en eller anden retning, ikke? Altså, sidste år, der havde de trukket sig i en meget negativ retning, og jeg var lidt uenig i den, ikke? du siger lige nu, det er jo bare det her ved årets indgang, der står jeg bare lidt og er alt for enig med markedet, alt for enig i prissætningen næsten alle steder. Ikke? Altså, du ved, på et eller andet tidspunkt, så skal der jo nok være et eller andet sted, hvor jeg tager fejl. Det gjorde jeg jo sidste år i to meget store positioner, ikke, hvor jeg mente, at markedet er trukket i den forkerte retning. Men der kommer jo et eller andet tidspunkt, hvor jeg får noget mere conviction. Og det er jo det der som investor. Altså, du er nødt til at have noget conviction. Ikke? Du er nødt til at mene, at markedet er på en eller anden måde forkert priset, og så kan du jo bare købe en ETF og ligge i indeksen, ikke? Altså, du ved, og så er det fint, så får du fint, altså, sandsynligvis et rimeligt aktieår. Så du ved, jeg mangler stadigvæk signalen, så jeg har ikke rigtig lige rykket på mig, men der, hvor jeg tror, der måske ligger nogle muligheder, det er i Dansk Forsikring i år, og jeg tror også, de danske IT-konsulenter, der er noget at komme efter. Nu kan jeg også lige se, at der er en, der er opjusteret af Trifork. Ikke? Der er noget af dem, de har virkelig fået en stryg, de har været holdt lidt tilbage. Jeg tror igen, at vi kommer til at se virksomhederne efter et år, hvor de var meget tilbageholdende med deres investeringer, og selv i IT. Altså, det voksede, men det voksede meget mindre, fordi alle budgetter var blevet trukket sidste år. Alle vidste ikke, hvad de så ind i. De er ligesom nødt til at blive frigivet en lille bitte smule mere for at komme. Altså, IT-investeringer har, du ved, hvis man kigger tilbage, og det siden 72 har kun haft et kvartal med negativ vækst, på trods af finanskriser. Ikke? Altså, du ved, det er bare investeringer, du ikke kan holde tilbage på, og et godt sted at spille det, tror jeg faktisk, er de danske IT-konsulenter, som ikke rigtig er kørt med. Så det er nogle af de der ting, jeg ligger overvejen, men jeg har ikke gjort noget nu, så Alibaba ligger stadigvæk med en stor position på, den skal jeg nok have nedbragt lidt. Altså, du ved, casen røg sidste år, jeg kan bare ikke, altså, det er jo det her value kald, som altså verdens billigste teknologiaktie, ikke? Om det er sådan en value trap. muligvis. Kommer de til at bevise meget voldsomt i år? Nej, det gør de nok ikke, fordi de skal ud og investere mere i fremtiden, og derfor vil folk sige, hey, se, deres cashflow falder, det er en value trap. Men altså, jeg kan simpelthen ikke slippe verdens billigste IT-aktie fuldstændig, men det går, jeg skal have nedbragt den lidt. Bayer, det bliver et år, hvor han skal køre en bulldozer ind igennem den virksomhed nede i Tyskland, ikke? Altså, der er nogle muligheder, men der er også nogle farer. Måske skal de dividenden væk. Så derfor ligger jeg relativt begrænset. Så min helt store positionering forventer jeg at blive Novo Nordisk ind i år, ikke? Altså, du ved, det er, jeg synes, det er sådan lidt en all-weather. Det er lidt en all-weather. Og det er ikke, fordi vi ikke kan diskutere om amerikansk valgkamp og priserne og så videre der, men du ved, jeg tror på, at de kommer til at overraske på indtjeningsvæksten, og ja, når hvis de gør det, så er prissætningen, den lidt høje prissætning, nok ikke et problem, ikke? Og det er sådan en all-weather, hvor vi både kan have en case på det her fedme, og det er en unik aktie, og vi kan fortsætte med at tage den op, og så er det så også sådan lidt en all-weather, skulle vi nu tage fejl, ikke? Altså, vores rosenrøde billede her, du ved, det var det der med hele, altså, alle siger jo det, når vi ikke, når der er ingen, der snakker, når alle snakker om recession, så kommer den ikke, fordi alle er så forsigtige. Centralbankerne sidder på stikkerne. Den første lille bank, der fejler, så fræser de penge ind i markedet. Ikke? Nu begynder vi alle sammen at sige, det går pissehammerende godt. Det er jo her, det bliver farligt. Ikke? Jo, altså, jo. Du ved, så det er sådan lidt en all-weather. Så det bliver den. GN og IS, som jeg også ligger med. Jeg synes, GN er kommet godt med at leve de her faldende renter, der ligesom har gjort den, ikke? Og det bliver lidt, GN bliver lidt afgjort af, den er cyklisk på grund af deres Audi-division lidt omkring tingene, men jeg synes egentlig også stadigvæk et fint sted. ISS er også et fint sted at ligge, så ja. Der, du bliver liggende, Michael Friis. Jeg bliver liggende. Jeg skal flytte lidt rundt, og så skal jeg købe noget dansk IT-konsulent, og skal jeg købe noget dansk forsikring. Det går, jeg lyder hammerende kedeligt, men der er ikke, altså du ved, super mange spændende virksomheder derude. Du fortæller mange spændende historier omkring innovative virksomheder osv., men de er satme også priset til nærmest perfektion, ikke? Altså du ved, så jeg ved ikke, om jeg egentlig gider at gå så langt ud på risikokurven i år for at prøve at hente noget der. Hvad med sådan lidt mere cykliske eller sådan høj beta, hvem sådan noget industri og den slags ting? Jeg kan godt se casen i den. Jeg vil hellere gå i midcap-segmentet så, altså, og så finde noget mere interessant strukturelt dernede, fordi det er det, jeg tror på. Jamen, hvis jeg skal være helt ærlig, så siger jeg kan ikke modstride markedet lige nu. Men jeg sidder også sådan lidt og siger, at de her renteforhøjelser, nej, og nu er de også kommet ned, vi har fået sænket risiko for en recession, men de har jo lange ben, altså long and variable legs. Altså, ja. Jeg tror stadigvæk godt, at mit baghoved derovre, de siger, at nu er der ingen, der venter det, og det er derfor, at der skal ikke være mange eksogene chok til, for at vi kan komme nærmere en recession. Så jeg er ikke helt tosset med det. Jeg forstår godt, at man skal handle, fordi der er måske en lille misprisning, hvis vi får ret i den her bløde landing, ikke? Men jeg kan ikke få min eget hoved med. Altså, jeg, jeg giver markedet ret, jeg har ikke lyst til at udfordre det i år, men jeg ved ikke, om jeg er enig i, at det bare bliver en blød landing i år. Nej, okay. Yes. Vi skal videre og se på investeringsåret 2024. Fordi vi står med benene i et nyt år på de finansielle markeder, og som altid, så kan alt ske. Men hvad ser de professionelle egentlig, når de kigger i krystalkuglen for investeringsåret 2024? Det skal vi blive lidt klogere på nu. Og Simon og Michael, nu kaster jeg en masse sådan enten eller spørgsmål i hovedet på jer, og så tænker jeg, at vi bare sådan, tager den stille og roligt derfra. Så lad os starte sådan helt fra toppen. 2024, bliver det aktier, eller bliver det obligationer, der er bedst? Simon Christian. Aktier. Aktier? Okay, og hvorfor det? Fordi jeg synes, jeg læser flere steder, at det kan godt være det her, det bliver obligationernes år. Vi får måske nogle faldende renter, der kan understøtte nogle kurser på obligationerne og det ene og det andet. Ja, jeg tror også, der er, altså særligt i sådan traditionelle lange statsobligationer kommer til at levere et fornuftigt afkast, og investment grade også for den sags skyld. Emerging markets også måske high yields en lille smule dyrt ud i forhold til spændende. Men du skal jo se det relativt til dit andet. Det andet sted, du kan sætte pengene, og i aktier, hvor du både har en mulighed i hvert fald for at få en eller anden form for øget værdisætning, men særligt den her indtjeningskomponent, tror jeg, kommer til at drive det, hvor at i en obligation, der får du jo bare det her carry fra renten, kan man sige, altså udbetalingerne. Så jeg tror, afkastpotentialet er klart størst på aktier i forhold til obligationer, men jeg tror, begge dele kommer til at levere et positivt afkast. Og jeg tror også, obligationer kommer til at levere noget af den her diversificering, som vi så blandt andet i løbet af marts med finansuroen over i USA med Silicon Valley Bank osv. Okay. Faktum er, at du kan eje obligationer igen, men jeg tror, hvis du skal kalde, hvis du skal kalde sådan også risiko i stedet af afkast, så kan du tro på en recession. Ja. Du skal tro på, at de her rentesænkninger, de bliver 8, men det bliver ikke 8 positive for aktier. Altså, du ved, det bliver, fordi at, ups, økonomien vi fik sgu lige stramme lidt for hårdt, og det er jo det der med, at de folk, der kalder en recession, de minder os folk om, ja, renter, de er kommet ned, det er inflationen, ed og rømmer også. Det vil jo sige, at realrenterne, de er faktisk relativt restriktive, hvis du kigger tilbage historisk set, og du ved, det kan muligvis trække økonomierne et dårligt sted hen. Så du ved, du skal ligge i den lejr, hvor du siger, ej, de er helt forkert på den derude, økonomerne og markedet lige nu, i deres prissætning, ikke? Af risikoen for en recession. Ikke? Og det der er jeg ikke. Jeg ser en risiko for det, men jeg er der ikke sådan, at du ved, at jeg har tænkt mig at tro, at det er der, jeg skal investere hen efter og sige, de tager fucking fejl, nu kommer den recession, men lad mig være Dr. Doom. Og det er jo den eneste måde, obligationer kan slå aktier på, sandsynligvis i år. Men hvis man så tænker, at alle de der kloge mennesker på Wall Street, de tager fejl, Simon Christiansen, hvor vil du så sætte ind og købe obligationer henne, hvis du skulle gøre det? Hvad vil du i det hele taget købe? Jeg tror, jeg vil købe nogle af de lidt mere sikre. Hvis det var min tese, at der kommer en recession inden for den nærmeste fremtid, så vil jeg købe det sikre og det sikre. Så vil jeg købe statsobligationer nok med en lidt længere varighed, hvor du stadig kan få et eller andet form for fornuftig rente og fornuftig varighed, ja, hvis det helt skulle falde fra hinanden. Okay, ja. Så det er jo nok lange amerikanske statsobligationer. Der er jo nogle ETF'er, man kan købe, det er ikke danske. Dansk realkreditrenter vil nok også være fint, fordi det vil jo være rentesænkningerne, der giver dig afkasten, ikke? Altså, det vil jo være det der med, at ups, det gik sgu galt, det her. Vi er nødt til at, du ved, sænke renterne i en lidt større hastighed, som vi jo nu har skabt os mulighed for. Mm. Altså, du ved, ja, der er en mulighed for at give det her boost ind til økonomierne, ikke? Det var der jo ikke for et års tid, da de var i nul, vel? Så det er jo relativt lange rentefølelser, man skal gå efter der, hvis det er den man har, ikke? Så det er jo lange, sandsynligvis amerikanske stater. Jeg vil skyde på, Europa ser endnu værre ud end USA, og det vil jo sige, at der tror jeg, at renteforventningerne vil komme endnu mere nedad, ikke? Og det vil sandsynligvis styrke dollaren, så du ved, så det vil jo i, altså, går vi i en recession, så husk på, alle penge søger hen, hvor det er været verdens sikreste sted at ligge, og det er USA, ikke? Så du vil egentlig også være rimelig beskyttet i din dollar henseende, og det vil jo være, hvis du køber amerikansk statsobligation, så skal du også lige huske på, at du tager en valutaeksponering, ikke? Så det vil være det der med, at man siger, at de tager fejl. Det er, når de alle ikke tror det, at det kommer, det kommer, og tro mig, altså, du kan sagtens finde støtter for det, ikke? Altså, at der er en recession på vej. Jo, helt sikkert. Ja. Okay, så jeg hører jer sige sådan aktier over obligationer. Hvis vi så kigger ned i de der aktier, skal det så være small cap, eller skal det være large cap? Altså, skal det være de små selskaber, eller skal det være de store, Simon Christiansen? Jeg har haft en vis fidus til small cap i løbet af de seneste halve år, måske, eller noget i den stil. Fordi Når du kigger på værdisætningen relativt til large cap, så er vi altså nede i sådan noget, der hedder to standardopvielser fra deres normale. Altså det vil sige, at de er virkelig billige. At de er billige i en historisk kontekst. Altså som i, de har kun været hernede en gang før i sådan nyere tid. Her snakker vi måske 20, 30, 40 år tilbage eller noget. Næste. Der går din tidsregning ikke tilbage til 1942? Nej. De her indeks, faktorinvestering er jo ikke så, lige så gammel som, som alt det andet. Men Så fra sådan værdi, nu snakker vi ikke om de der lavt hængende frugter og så videre, noget der er mispriset, og her kunne der rent faktisk være noget, der er en lille smule mispriset. Problemet med small cap, som jeg ser det i hvert fald, der er et indtjeningsproblem i forhold til, at den er ikke helt kommet tilbage, når vi kigger på momentumet, så er det lidt bedre i large i forhold til i small, og så er der et spørgsmål om de her rentestigninger. Fordi hvis du er en stor virksomhed som Apple for eksempel, så er det ikke noget problem at rejse kapital, når du skal foretage nogle investeringer, eller betale noget, nogle arbejde, eller hvor det er, du bruger din kapital til. For der kan du bare udstede nogle obligationer, du kan bare udstede nogle flere aktier osv. Du skal nok finde nogle penge. Der er nok masser, der er villige til at låne dig penge. For en amerikansk small cap virksomhed, eller europæisk for den sags skyld, så er det altså lidt et andet. Så skal du altså mere ned i banken, og der er det altså lidt en anden rente, du møder end ude på de likvide finansielle markeder. Du har ikke helt de samme muligheder for at rejse kapital, hvis du har behov for det. De bliver i højere grad ramt af de her rentestigninger end de store virksomheder gør, og har ikke været lige så gode til sådan at rulle den her gæld videre. De får måske nogle kortere løbetid på deres lån, det vil sige, at de skal hurtigere ud og finansiere det igen, og så rammer de her høje renter på en anden måde, end de lange gør, end de store virksomheder gør. Og det tror jeg er der, hvor vi ikke helt har set den fulde effekt af rentestigningerne nu, så derfor er jeg lidt... vi er endnu ikke gået overvægtig i small cap, men det er noget af det, vi kigger på, som det kunne blive sådan et tema i løbet af 2024. Og når du siger sådan overvægtig i small cap, altså vi har jo for eksempel det her Russell 2000-indeks, der amerikanske, som er sådan small cap. Altså hvad er det for nogle steder i small cap, du vil gå ind? Er det noget specifikt? Nej, fordi du får lavet en vis sektoreksponering, du skal være opmærksom på, hvis du køber small cap kontra large cap. Ja. Der er en grund til, at large cap, der er det jo, altså, nogle teknologivirksomheder ligger der i højere grad. I small cap er det måske mere sådan industri og energi og finans og den slags ting, du bliver eksponeret for. Så der er bestemt noget sektoreksponering, du skal være opmærksom på. Og selvom jeg godt kan lide de cykliske sektorer, vi har blandt andet overvægt på industri, og det får du noget af mere af i small cap, så kan jeg også bare se, at det er lidt for tidligt i forhold til den her type virksomheder, kvad de her rentestigninger, som kommer til at have en større effekt på dem. Altså problemet er jo lidt, at skal vi tro på markedet, ikke, så er det jo nok faktisk en gang i foråret, du skal ind i small cap. Ikke? Altså du ved, hvis den økonomiske vækst forventeligt bøjer af, ikke? Altså er i gang med at bøje af og skal ned af i første halvår, så laver vi hængekøjen, ikke? Den berømte hitchhockeystav, ikke? Som vi alle sammen er så gode til at forudse, fordi så går der 6 måneder, før vi tager fejl, ikke? Jamen, så er det jo ikke der, hvor investorerne, de, du ved, så skal det jo være den her superoptimisme om, at markedet tager fejl, du ved, at den økonomiske vækst bliver højere, ikke? Så kommer renterne også ind, hvor de er mere rentefølsomme, ikke? Altså, du ved, det er jo small cap er jo bare bedst sådan som den der laggards, du ved, når vi alle sammen er blevet enige om, og verden ser lidt mere stabil ud, så begynder vi at sige, hold kæft, hvor er de billige, ikke? Og så begynder vi at købe dem over en lang tid. Og spørgsmålet er, om det bliver første halvår, hvor vi utvivlsomt ser en eller anden afbøjning. Det kan godt være, at den bliver lidt mindre, end vi regner med, eller bliver stejlere, og vi skal til at snakke recession og uge her og så videre. Men trenden er jo nedad, og indtjeningsvæksten er sandsynligvis heller ikke endnu være sindssygt imponerende i de der sektorer der. De er jo stadigvæk i en lagercyklus, som er relativt svag for dem, ikke? Så spørgsmålet er jo om, er du en 2-årig investor, eller er du en 3-måneders investor, ikke? Altså, du ved, der er ikke lige noget, der peger på anden, at hvis vi er et bedre sted i markedet, og den økonomiske vækst, og vi er i starten af et bullmarked, så er der en misprisning her i small versus large cap, ikke? Men sådan rent taktisk her de første par måneder... Der er du ikke overbevist? Jamen altså, der er ikke noget, der peger på det, hvis vi skal være enige med de trends, der ligger ude i markedet. Nej, det er også der, hvor det er også grunden til, at vi ligesom ikke helt har trykket på aftrækkerne endnu, men jeg kan bare se på værdisætning. Altså, det er også... det er bare noget af det, der gør mig sådan lidt fortrøstningsfuld, fordi så har du en eller anden form for downside cover der, ikke? Altså, du er lidt begrænset i, hvor meget billigere de kan blive, fordi Alibaba. De er blevet trygge. Ja, mine Alibaba jo. Value deep. Nå, nej. Det kan blive billigere. Det er jo, altså, det er jo rigtigt nok. Jamen, det er det samme. Hvis du ikke tror, det er en value trap, så er der en begrænsning for, hvor billige ting kan blive, før det simpelthen ikke bare kan blive billigere. Og der tror jeg lidt, vi er ved value, og det er jo noget, der har underperformet i 10 år, i forhold til, small i forhold til large, og de her ting tydeligvis er ikke går i lidt længere cykler, så det er også et taktisk bet i den forstand. Ja, det er nok noget, jeg vil kigge lidt mere som sådan et strategisk bet, man vil så vil holde i måske 5 år, og så sige, okay, fair nok, jeg kan ikke time det, om det bliver den her måned eller næste, men hvis jeg holder det i 5 år, så kommer det højst sandsynligt til at outperform large. Men det var også, altså, det var derfor, jeg svarede ja til small cap. Altså, du ved, men hvornår skal du lige bide til bolden, ikke? Altså, du ved, så det er jo det her med, og nu nævnte du 2 standardviser, det er jo en statistisk øvelse, hvor man kan tegne ind, du ved, hvor meget svinger man, og så videre, hvor meget, og der kan man jo tage prissætningen imellem de store og de små, og så kan man tegne den ind på en graf, og så kan man måle rent statistisk. Og det, der er interessant ved 2 standardviser, det er det gyldne snit i aktiemarkedet. Vi rammer som regel 2 standardaviser, så skal det snævre ind. Det kan jo desværre ske ved, at de falder lidt mindre end de store, men altså, fordi det er en relativ valuation. Mm. Men 2 standardaviser statistisk set sådan over en lang tidsperiode, det er det gyldne snit. Hvis du prøver at tegne dem, og du kan sætte dem ind, og du kan få Excel til at gøre det, og du har dataen til det, så er der næsten, du ryger næsten aldrig ned under 2 standardaviser. Du begynder at bevæge dig opad. 1 standardavis, du kan ikke sige en skid om, men 2 standardaviser, så kan du faktisk sige noget på et års sigt. Hvis man kigger på data på både enkelt aktier, indeks, relativ valuation osv. Så vi er et rigtig, rigtig interessant sted. Vi er sandsynligvis et mispriset sted, hvis vi er et bedre sted. Problemet er bare taktisk. Hvad fanden er der skal få folk til at skifte væk fra det, der virker, over til det, der ikke har virket? Ikke? Altså, nej, det skal være forsikring om, at økonomien kommer til at klare sig fortsat godt, ikke? Og måske endda bedre, end hvad der er priset ind nu, fordi det er typisk i det her økonomiske opsving, i tidlige stadie, at small klarer sig bedre end large, som I kan også sige. Okay, så det kan være, at vi skal til at snakke lidt mere om small cap fremover i Millionærklubben, men lad os prøve at kigge sådan lidt på verden, for der sker jo rimelig mange ting derude. Hvis I skulle fiske aktier i 2024, Michael Friis, skulle du så være i Kina eller i USA? Jamen, jeg tror sådan helt overordnet set, hvis jeg ikke gik på enkelt aktieniveau, altså du ved, og fiskede der, men bare skulle vælge en region og tage en ETF, jamen, jeg kan sgu ikke se, hvor... Jeg synes, Europa er billigere end årsag. Det bliver nok et relativt lidt... Det bliver... Altså, der er en risiko for, at du skulle have lagt dig lidt med i den sikre havn. Så jeg vil nok sige igen USA, og så får du jo også medvinden af, at hvis vi nu fortsætter, som vi har gjort, og tænker, at teknologi, det er det shit, ikke? Altså, så får du en god eksponering der. Europa, der er det jo mere sådan... Der skal du virkelig lave det der value call, ikke? Altså, der skal du lave, at økonomierne vender, at Kina vender, ikke? Altså, du ved, Europa og Kina kommer nok til at handle sådan lidt i symbolik, ikke? Fordi Europa vender med Kina. Jeg tror ikke selv, vi får sparet i gang i noget i Europa, vel? Så det er jo meget Kina, der bliver afgjort der. Kina, jamen altså, der er ikke noget, der tyder på i hans første nytårstale, at han ikke vil lave et opgør med den her ejendomssektor, ikke? Han vil acceptere lavere vægt, for nu skal han have ryddet op, ikke? Så det bliver også sådan et modeling true år, og derfor skal du jo ligge i enkelte cases i Kina, du skal ligge i enkelte cases i Europa, fordi, altså, who fucking cares? Altså, du kan tage sådan noget som Schneider eller Siemens, ikke? Altså, de har 98% af deres salg uden for Europa. Who cares? Det kan godt være, at den ligger på en europæisk børs, det er en europæisk virksomhed, ikke? Så det er jo det, man altid skal passe på. Men du ved, hvis jeg skulle gå op og købe sådan et indeks, så vil det nok stadigvæk med mit syn, som stadigvæk ikke, jeg ønsker ikke at handle direkte imod det, som markedet tror lige nu, for jeg tror ikke, det skal testes, men jeg er ikke helt enig i det. Og så tror jeg faktisk, at USA vil være det bedste sted at ligge. Okay, men vi har en valgkamp, der ruller meget snart, sandsynligvis Trump, der bliver genindsat som præsident. Tror, det bliver godt for Europa. Vi har en amerikansk stat, der har lånt historisk mange penge. Det er over 34.000 milliarder dollars, læste jeg lige, det har rundet. Vi har Tyskland, som lige måtte skære i alle elbilstøtten over natten, fordi at de skulle klare deres budget for lige. Tro mig, at vi kan finde problemer alle steder i verden. Altså, USA er jo bare en ø, det er isoleret fra eventuelt en Ukraine-eskalation, ikke? Altså, som måske tyder lidt på lige nu. De har en overskud af olieproduktion lige nu, så hvis Mellemøsten den ligesom kommer, altså, de er oliefølsomme, men vi er mere oliefølsomme. Så du, de der sådan lidt eskalerende eventuelle geopolitiske risici, det kommer USA også bedre igennem, og får vi en forøget geopolitisk risici, så bare spørg, hvad investorerne køber. De køber amerikanske statsobligationer og presser dollaren op, ikke? Altså, så du ved, vi kan nævne mange, mange problemer i USA, okay, men det kan vi desværre også mange andre steder i verden. Michael, i du er all in på USA. Hvad med Simon Christiansen? Nordea, er I også totalt USA-fans? Nej, ikke rigtigt. Faktisk måske lidt det modsatte. Okay. I vil vælge Kina? Jeg vil nok vælge emerging markets, men hvis jeg ikke kunne det, så ville jeg nok vælge Kina. Jeg tror, altså det er svært at stå og være fan af Kina i øjeblikket, fordi der er godt nok meget skrald derovre. Vi så det så sent med Tencent her i løbet af slutningen af december, ikke? Den her spilvirksomhed, hvor man var ude og lave nogle nye politiske restriktioner i forhold til, hvor meget tid man må bruge på at spille, fordi det er måske ikke i partiets interesse, at det indbygger og bruger så meget tid på det, og er så fikseret omkring det. Men det er jo også sindssygt nok, ikke? Man har et aktiemarked, hvor man lige pludselig ser regeringen gå ind og så sætte nogle regler, som påvirker aktiepriserne. Det har vi jo desværre set en del gange inden for bare sådan nyere tidsregning. Så er der nogle strukturelle problemer, særligt ejendomssektoren, og der var han jo ude at sige i hans nytårstale, at det vil man var villig til at ofre noget økonomisk vækst for at få noget stabilitet. Det er i hvert fald også sådan, jeg tolker det. Og vi kan også se de her, hjælpepakker, som så er kommet, er ikke blevet samlet op i lige så høj grad, som man måske kunne have håbet på. Den kinesiske centralbank har været ude med sådan 14 forskellige sektorale muligheder for, at virksomheder kan låne penge af staten for ligesom at komme på ret køb, blandt andet også til ejendomssektoren for den sags skyld. Men af de her 14 er faktisk kun halvdelen, hvor det er under halvdelen af beløbet, som er blevet lånt ud. Okay. Giver det mening? Ja. Ja. Så det siger noget om, at der ikke har været den helt samme opsamling, som man har håbet på. Hvis sådan noget pengepolitiske og finanspolitiske tiltag skal virke, så skal der være en tiltro i økonomien til, at det bliver bedre, og til at man er villig til at investere nogle penge i at bygge nogle fabrikker, eller hvad det ellers måske være. Og forbrugerne er villige til at forbruge, og det har vi ikke helt set det helt samme optik, desværre, som man har kunne håbe på. Men så nu er det jo smart, det er meget dårlige ting. Ja, du ridser alle problemerne op i Kina. Misprisningen er der jo. Altså, det er jo her igen, ikke? Price earnings, forward price earnings. Altså, hvad skal du betale for en dollar af virksomhedens fremtidige indtjening? Det ligger på 10. Hvad køber du ind i USA til i øjeblikket? 2021? Ja, går det vel. Okay. Det er ret sindssygt, ikke? Hvis du kigger på de kinesiske markeder, som er åben for Vesten relativt til de indlandske investorer, så er der altså også en klækkelig rabat at hente der. Så kineserne tror tydeligvis på det, og det kan man så argumentere for, at der er en vis statsstøtte måske også i spil der og så videre. Men når du kigger på det, så kan du købe nogle af de her virksomheder, og jeg er sådan set enig i, om der er jo nogle store virksomheder, som taler til en økonomi, verdens anden største med den her voksende middelklasse og så videre, som bør klare sig relativt godt, og en indtjeningsvækst, som er på papiret langt højere, end hvad du kan få i USA eller nogen andre steder. Så men problemet med, hvorfor jeg ikke har taget den, det er jo bare, igen, ligesom i small cap, katalysatoren. Altså, du ved, vi vil ikke eje Kina. Altså, du ved, der skal en lidt større katalysator, lidt større eksplosion til et eller andet godt for at skubbe folk derover, altså at skabe den her fucking lemming-effekt, ikke? Altså, jo. Du ved, og den har jeg bare svært ved lige at finde, og derfor kan man sige, hvorfor lå jeg i Alibaba, jamen, selvom jeg ikke var positiv, jamen, det var jo, der var jo en katalysator på, at de skulle udskille 4 distributioner, og vi skulle få værdien og sådan noget, og det var det, de skrottede, og så røg mine muligheder i millionærklubbens konkurrence sidste år, ikke? Altså, du ved, men problemet er lidt det der med katalysator, lidt ligesom i midcap, altså, du ved, der skal noget mere til, når vi skal ændre noget, der har virket, ikke? Altså, og gå over i noget, som ikke har virket. Det kan sagtens ske, men der skal som regel en eller anden stor katalysator til, og den har jeg bare svært ved at se i Kina. Jeg synes bare, grænsen for at overraske positivt, eller barn for det, er meget, meget lavere i Kina, end den er i USA, for eksempel. Mm. Fordi alle ligesom tror på USA, fordi stemning og prissætning derefter er, at det hele bare fortsætter ud, at det alt sammen skal gå godt. Hvorimod i Kina er det lidt med modsat foretegn. Det hele er noget lort, og man tror ikke på, at der kommer til at ske noget overhovedet. Så sandsynlighed, eller hvad skal man sige, det der skal til, er bare en række gode nøgletal, fordi det er blevet frasolgt så meget og kommet ned på en så billig pris, at det kan næsten kun overraske. Ja, det kan næsten kun overraske, bliver der sagt om Kina. Positivt. Og Michael Priester er sådan set altså enig i, at og du ved, skulle jeg have, hvis jeg kunne bare se en eller anden form for katalysator, så havde jeg nok også valgt Kina. Fordi men det, så var det priset ind, Michael. Ja, det var, ja, men altså, nej, men jeg skal se en eller anden katalysator, du ved, som muligvis kan komme til at ske, ikke? Altså, fordi problemet er jo bare, at udover det der med, at du ved, at vi skal have noget lemming-effekt, så er det jo også bare, at Kina er blevet gjort lidt uinvesterbar, ikke? Altså, du ved, jo. Og det vil sige, der skal en lidt større katalysator til at starte tingene i Kina, og den her lemming-effekt, ikke? Altså, du ved, og jeg er ikke helt sikker, altså, det kan sagtens ske, altså, så jeg synes, det er et rigtig godt bud. Jeg er bare ikke helt sikker på det der med, at lidt positive overraskelser er nok. Hvad tænker du så om de 10 eller de 7 tech-aktier i USA, som altså deres, der må du have den samme, bare med modsat foretegn. Det kan det heller ikke vare ved. Hvem skal så trække? Jamen igen, altså du ved, lemming-effekten er relativt stærk, ikke? Altså du ved, prissætningsmæssigt, jamen altså, der er der jo ikke meget mere at komme efter, men de passer jo nogenlunde til det her billede, der er derude, ikke? Altså, du ved, en rimelig blød landing med en nedgang i konjunkturerne, de passer jo meget godt til første halvår her, ikke? Altså, du ved, at den økonomiske konvækst kommer ned, at vi får måske problemer muligvis med at købe de cykliske, ikke? Fordi at for den nedgang i første halvår, de kommer jo til at ikke rigtig mærke sig den nedgang, ikke? Så man ignorerer jo lidt den her høje prissætning. Så jeg er ikke så voldsomt bange for dem. Det er renten, der ligesom skal virkelig spænde ben for dem, ikke? Men den steg jo også i 2023, og de klarer sig alligevel godt. Det er så lidt en sjov, altså. Det er så lidt en joker, de her. Sådan, ja. Nå, men kan I huske i 2022, der rentene steg, der var sådan, nej, det skal vi ikke holde noget af det. Hvis jeg var rigtig bange for dem, havde jeg jo ikke været, altså, havde jeg ikke været USA, fordi det er jo dem, der bestemmer afkastet. Jeg synes bare, det der market-narrative omkring. Nogle af dem kan jeg sagtens se fidusen, også indtjeningsmæssigt i stedet og så videre, værdisætningen er endda faldet for nogle af dem, og det er okay, det giver fint nok mening. Men at se dem som sådan en one size fits all, så ligegyldigt om, hvis væksten stiger, så skal vi have noget tech. Hvis væksten falder, så er det defensivt at have noget tech. Hvis renten stiger, så er det også godt at have. Hvis renten falder, så er det godt at have. Simon Christiansen, du holder helt fra de her systemer. Jeg er ikke super vild med dem, men jeg er bare ikke bange for dem, du ved, som mange begynder at snakke om det. Og det er mere det der med, jeg tror, det vi står her og fortæller, det er, hvis du er ude på risikokurven, så køb noget i Kina, fordi det er mispriset. Køb noget small cap, ikke? Altså, du ved, men du går ud af på risikokurven. Altså, du prøver at pisse lidt i modvind, ikke? Ja. Du mangler, katalysatorerne er lidt svære at se, ikke? Men det er jo klart, at det her afkastende kan ligge i tilfælde af, at vi tager fejl på, at der rent faktisk var nogle katalysatorer, eller bare det der med, at okay, det er altså blevet for dyrt herover. Vi er nødt til at flytte os herover, ikke? Altså, du ved, i en rimelig god stemning i markedet kan det jo også ske, ikke? Altså, så det er jo her, der er nogle misprisninger. Det er her, der er nogle tosifrede altså afkast forventeligt, ikke? Hvis det går godt. Ja. Yes, der må man kigge sig selv i spejlet og gøre op med en selv, om man er risikovillig nok til at købe small cap og Kina. Lad os lige hoppe til den sidste sådan, klassiske enten eller ting. Er det value eller vækst, der kommer til at trække læsset i 2024, Simon Christiansen? Value og small cap har også lidt nogle sammenligneligheder. De overlapper en lille smule. Jeg tror, hvordan det? Ja, men den sådan sektorkomposition og mindre virksomheder er generelt også typisk falder ind i den her value-kategori i forhold til deres værdisætning også. Så jeg vil nok være tilbøjelig til at sige value over vækst også. Okay, og også selvom vi måske har udsigt til en faldende rente, som jo ellers plejer at være godt for de der vækstvirksomheder, der skal ud og låne nogle penge og sådan noget. Ja, også selvom vi har tilbøjelighed til at se det. Mere for at jeg tror, at markedet vil brede sig ud i løbet af 2024, og man vil begynde at samle nogle af de ting op, så det bliver ikke længere sådan et top-tungt, lige så top-tungt marked, som det har været i 2023. Man begynder at kigge lidt forbi de her 7 Magnificent 7, og så kigge lidt på, hvor kan man ellers finde nogle gode investeringer, fordi de gode investeringer har været i de her Magnificent 7. Vi er glade for, at det ikke længere er fang, fordi det kunne vi aldrig udtale. Nej, jeg tror, vi skal have et eller andet ord for dem. De har 7 tech-virksomheder. 7 søstre, tror jeg, vi har kaldt dem. 7 søstre? Ja, jeg ved ikke, hvorfor det er kvinder, men det er meget godt. Ja, 2023. Okay, så value, og det er simpelthen fordi sektorkompositionen. Ellers. Ja, det er igen fordi sektorkomposition, og værdisætningen ligger også lidt i det samme, så ligesom small cap, når vi kigger på det historisk. Omvendt er det også historisk noget, der har kørt i rigtig lange perioder og underperformet i rigtig lange perioder. Men til de spørgsmål før, vil jeg så undgå de andre, særligt de her syv søstre? Nej, det vil jeg ikke. Altså, det er ikke sådan, man skal se det, fordi så, ja, den strategi, jeg står og snakker med jer om nu, den styrer også omkring 30 milliarder af Nordeas investeringsprodukter. Så det vil fuldstændig smadre vores performance, hvis vi undgik det. Så du skal have dem, men du har altså også bare kæmpestor eksponering til dem ved at have en global eller en amerikansk fond, så med at gå ud og tage mere, vil jeg være det påpasselig med. Der vil jeg være meget selektiv i hvert fald. Okay. Michael Friis, value eller vækst? Hvis du kan holde det ganske kort, for vi skal også lige nå... Vækst, til at starte, vækst i starten af året, fordi der, det er det, faktorerne peger på, og value... Hvad hvis du ser som hele året som... Value. Jamen, så er I jo enige. Okay, så I har været sådan lidt uenige om noget region, om noget ja, small, large, ja. Men altså, ja, der er der nogle retninger. Godt, vi har fået et par spørgsmål ind fra sms'en, og hvis du lytter med og også har et spørgsmål til os, så kan du også lige nå at sende forbi os nummeret. Det er 42 42 03 21. Du skal bare lige huske at starte den der besked med Mio. Og Pau, han har lyttet med Simon Christiansen, og han skriver, har Simon et bud på en ETF i Kina? Og det ved jeg ikke, om du har, men vil det være en ETF, du vil gå ind med i Kina, eller vil du sidde og plukke enkelte aktier? Nej, jeg vil nok gå ind med en ETF i stedet for at plukke enkelte aktier, men du får jo også... Altså, man skal jo være opmærksom på, at det er jo også et indeks, som ikke måske er lige så diversificeret som nogle af de andre indeks, man kan få adgang til. Så du får også nogle... Altså, der er også noget tech-tungt i det i sig selv, ikke? Den måde, det er skruet sammen på. Men nej, der vil jeg ikke sidde og plukke, fordi det kan, som vi så med den her Tencent-historie, så kan det være meget enkelaktige ting, der kan gå ind og blive ramt. Altså den her, man kalder det idiosynkratiske risiko, den er rigtig stor. Altså sandsynligheden for, at de lige kommer med et eller andet, der så kunne ramme en specifik sektor, den er til stede, det må vi bare anerkende. Så jeg vil nok tage en bred tilgang til det og så sige, fint nok, så holder jeg det, så tror jeg, det bliver en af 2024's vindere, ligesom sådan østeuropæiske, den type emerging market har været vinderne i løbet af 2023, og så ligger jeg en lille position i det, så når maks 10% af porteføljen, og så håber jeg, at det går godt. Okay, så maks 10% af porteføljen i noget Kina emerging markets ETF. Ikke mere end det. ETF. Og du har jo noget allerede i forvejen. Michael, har du en god ETF i altså, Kina? Du plejer jo at sige Alibaba, fordi så får du noget sådan lidt af værd. Det er jo, altså hvis du køber nogle af de store der, så køber du en kinesisk økonomi. Du køber noget, som selv siger, idiosynkratisk risk, altså det fancy ord for, at når han står ud med det forkerte scene af sengen og siger, du skal fandme holde op med at sælge det der, ikke? Men altså, så du ved, jeg ejer den, og så ejer jeg jo også CraneShares Internet ETF, ikke? Den der hedder KWEB, KWEB, en ETF, som også USA skulle kendt, og som er den store, ikke? Og du får egentlig en ret bred eksponering mod Kina-økonomien. Er der andre steder i Kina, jeg måske synes var mere interessant, den grønne omstilling og elbilerne og så videre? Ja, men det er bare rigtig, rigtig svært at købe Kina enkelte aktier. Du har ikke ret gode muligheder for det. Så det er den, jeg ligger med, og jeg tror, det er en rimelig godt. Altså, den er jo også 60% nede fra toppen. Mange siger jo, 60% nede fra toppen, det har altid været et godt sted at købe Kina, ikke? Så ligesom vi kender to standardafvielser. Og det er den også. Så du ved, det var nok, hvis jeg skulle bruge en ETF, hvilket jeg vil passe lidt på med i Kina, så var det den, jeg vælger at have en lille bitte smule af kvæbben, KWEB. KWEB, yes, således altså et svar til Pau. Vi har også fået spørgsmål ind angående Mærsk, der stiger 5% her i dag, og stiger også i går. Hvordan I ser på den aktie, og nu er det jo Lars Svendsen, der plejer at være den helt store fortæller for den, men Michael, du har sådan et halvt minuts penge. Jamen, jeg har et halvt minuts penge. Ja, hvad tænker du? Jamen altså, pas nu på, vi så altså, så længe de her forsinkelser, de bliver flere og flere, så kommer vi jo til at se nogle fragtrater, der holder mere igennem hele året. Så det er jo i orden, at markedet kører det lige nu. Men lige nu, der er det jo taktisk trade. Altså, hvor lang tid, hvornår får vi den koalition, hvornår får vi ro på det her stræde hernede? Hvis det var en måned, så bliver Mærsk et godt køb i år. Hvis det var 14 dage, så er det sandsynligvis været et godt sted lige at jagte de hurtige penge her for at starte af. Men det er ikke der, du skal ud lige om lidt og sidde og gameplay lidt? Nej. Yes, således sætter vi altså et punktum for årets anden udsendelse af Millionærklubben. Tak til Simon Christiansen, seniorstrateg i Nordea, og Michael Friis, aktiechef i H.C. Andersen Capital. Og selvfølgelig også tak til Alex Brøndbjerg, der fik det hele til at køre ud fra teknikken. Det er altså sådan en dag, hvor vi er nede af 0,2% i Danmark. Vi må se, hvordan det hele ender. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank.